Άστρα 92.8, εκπομπή ο Γέγονε Γέγονε. Θα πάμε κυρίες και κύριοι στην Αίγυπτο που βρίσκεται εκεί ο Υπουργός Γεωργίας, ο Νίκος Κουγιάλης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση του αυτή. Στην άλλη γραμμή είναι ο εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας για τη διάσωση των φυσικών ακτών της Κύπρου, ο Κλήτος ο Παπαστηλιανού. Να χαιρετήσω και τους δύο, κύριε Παπαστηλιανού, κύριε Υπουργέ, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Παπαστηλιανού, να κάνουμε αρχή από εσάς. Αύριο αναμένεται να συζητηθεί το επίμαχο αυτό σχέδιο που αφορά τον ΑΚΑΜΑ και την τύχη του. Και στο Υπουργικό και στην συνέχεια το θέμα θα προχωρήσει. Αντιδράτε. Με δύο λόγια, ποιος είναι ο λόγος της αντίδρασης αυτής, και να πούμε ότι διοργανώνεται και μια εκδήλωση αύριο έξω από από τη Βουλή. Ναι, αντιδρούμε καταρχήν, γιατί θεωρούμε αυτή την πρόταση της Διευθυντικής Επιτροπής ως καταδικαστέα από την κοινωνία, και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε έξω από τη Βουλή, όπου αναμένεται να συζητηθεί το θέμα του διαχειριστικού σχεδίου, και το οποίο μετεξελίχθηκε στην πορεία σε πρόταση της Διευθυντικής Επιτροπής. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται η συζήτηση για το διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής Natura στον ΑΚΑΜΑ, και αντίθετα με τις πρόνοιες του διαχειριστικού σχεδίου, όπως αυτό είχε δημοσιευτεί και είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ήδη από τον Ιούνιο του 2014, βλέπουμε μια νέα πρόταση, η οποία δεν έχει να κάνει απολύτως τίποτα με τις πρόνοιες του διαχειριστικού σχεδίου, να προωθείται εκτάκτως στο Υπουργικό Συμβούλιο Προσέγγισης. Αυτή η νέα πρόταση, ποιο είναι το στοιχείο της που σας ανησυχεί? Και τα τρία από τα τρία βασικά από τα τέσσερα στοιχεία της πρότασης μας ανησυχούν. Το πρώτο είναι η εξαίρεση των ιδιωτικών περιουσιών από το Εθνικό Δασικό Πάρκο, το οποίο έρχεται σε άμεση αντίθεση με τρεις προηγούμενες αποφάσεις των Υπουργικών Συμβουλίων του 2005, 2007 και 2009. Το δεύτερο στοιχείο που μας ανησυχεί είναι η εκπόνηση ενός νέου τοπικού σχεδίου για την ευρύτερη περιοχή ΑΚΑΜΑ, η οποία αναμένεται να αυξήσει ή καλύτερα να επεκτείνει τις πολεοδομικές ζώνες σε πρώην ζώνες προστασίας. Και το τρίτο στοιχείο είναι η αναθεώρηση ακριβώς των προνοιών των προηγούμενων αποφάσεων των Υπουργικών Συμβουλίων, τις οποίες προαναφέρθηκα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να έρθω κοντά σας, αν μπορείτε να διασκεδάσετε τις ανησυχίες των ανθρώπων που αντιδρούν, και απαντήστε και σε αυτούς που λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό φωτογραφίζει μεγάλους ιδιώτες, οι οποίοι έχουν μεγάλες περιοχές εκεί πέρα και θα πρημοδοτηθούν από αυτή την κατάσταση. Ψευδοκατηγορηματικά όλα αυτά. Οι αποφάσεις της Υπουργικής Επιτροπής είναι ξεκάθαρες. Πρώτα απ' όλα δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση την έκταση που βρίσκεται εντός της περιοχής Natura. Η περιοχή Natura εκεί στον ΑΚΑΜΑ παραμένει αναλύωτη όπως είναι και σήμερα. Τα όρια της περιοχής δεν μεταβάλλονται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι θα δημιουργηθεί έναν εθνικό δασικό πάρκο εντός της κρατικής γης και της δασικής και της κρατικής. Είναι 75% της περιοχής εκεί, 77% ανήκει στο κράτος. Και το τρίτο που έχουμε αποφασίσει είναι την επισκόπηση όλων των αποφάσεων των προηγούμενων Υπουργικών Συμβουλίων. Και ο λόγος που θα γίνει αυτό είναι διότι αυτές οι αποφάσεις λήφθηκαν πριν ενταχθεί η περιοχή εντός του δικτύου Natura. Από τη στιγμή που η περιοχή εκείνη έχει ενταχθεί εντός του δικτύου Natura, υπάρχει ο σχετικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σχετική νομοθεσία, η οποία έχει δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό, για να προστατεύει επαρκώς αυτές τις περιοχές. Εάν τώρα εμείς ως κράτος αμφιβάλλουμε για την αποτελεσματικότητα αυτών των οδηγιών, είναι ένα άλλο θέμα. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ληφθεί μέσα σε αυτά τα πλαίσια, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας και των εθνικών, και των ευρωπαϊκών οδηγιών, και είμαστε βέβαιοι ότι αυτές μας παρέχουν ισχυρό νομικό πλαίσιο για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά ολόκληρη την περιοχή του ΑΚΑΜΑ, που είναι και ο βασικός στόχος της κυβέρνησης. Δηλαδή, όλες Κύριε Υπουργέ, όλες προηγούμενες, να σας απαντήσω και σε αυτό. Οι μεγάλες περίκλειστες, κύριε Υπουργέ, οι μεγάλες περίκλειστες ιδιωτικές περιουσίες, τι θα απογίνουν μετά από αυτή την απόφαση, δεν θα ξεφυτρώσουν ξενοδοχεία? Μα πώς θα ξεφυτρώσουν ξενοδοχεία σε μια περιοχή που υπάρχουν πολεοδομικές ζώνες και δεν έχουμε να αποφασίσει εμείς επέκταση των πολεοδομικών ζωνών. Ζητήσαμε από την πολεοδομία να κατακτήσει ένα νέο τοπικό σχέδιο εντός και εκτός της περιοχής. Είναι αυτό που φωνάζουν όλοι αυτοί που μας κατηγορούν σήμερα, ότι θέλουν ένα καινούργιο σχέδιο για να προστατεύσουμε και να αναπτύξουμε καλύτερα την περιοχή. Αυτό είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, μάλλον αυτή η απόφαση που θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν αφορά κανέναν μεγαλοϊδιοκτήτη και κανέναν μεγαλοεπιχειρηματία ειδικά. Είναι η πρώτη απόφαση που λαμβάνεται ή που θα ληφθεί σε Υπουργικό Συμβούλιο και που δεν θα αναφέρεται ονομαστικά ούτε στο Φωτιάδη, ούτε στη Μητρόπολη, ούτε σε κανέναν. Αυτή η απόφαση αφορά όλη την περιοχή του Αγκάμα και τους 3.000 μικροϊδιοκτήτες. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση ευνοϊκή για αυτούς που ονομάζονται μεγάλους ιδιοκτήτες και κατέχουν από 1,5%, αυτόν είναι ένα, και σίγουρα αυτή η υπουργική απόφαση δεν δίνει κανένα συντελεστή, κανέναν ποσοστό συντελεστή δόμησης σε κανένα. Η πολεοδομία θα πάρει το τοπικό σχέδιο. Υπάρχει και αυτόν το σχέδιο της διευθύντριας του έργου. Θα πάρει αυτά τα δύο σχέδια και θα κατακτήσει ένα νέο τοπικό σχέδιο. Θα ακούσουμε τον κύριο Παπαστηλιανού ένα λεπτό και θα επιστρέψω, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αν υπάρχει έσταση από τον κύριο Παπαστηλιανού για να τη σχολιάσετε και να κλείσουμε. Δεν έχω απεριόριστο χρόνο, κύριε Παπαστηλιανού. Σας ικανοποιούν αυτά τις απαντήσεις του Υπουργού? Καθόλου. Αντιθέτως, ο κύριος Υπουργός είπε ότι δεν μειώνεται η περιοχή Natura. Αυτό είναι σωστό. Η περιοχή Natura είναι καθορισμένη. Ωστόσο, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για το γεγονός ότι υπάρχουν μπροστά μας αυτή τη στιγμή δύο διαχειριστικά σχέδια, τα οποία μιλούν είτε για δασικό πάρκο ή για πάρκο βιόσφαιρας. Και αναφέρομαι στο διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή Natura, δασικό πάρκο, και το διαχειριστικό σχέδιο διατήρησης της Χερσονήσου του Ακάμα για πάρκο βιόσφαιρα. Και έχουμε επίσης και ένα εθνικό νόμο των περιδασών, ο οποίος μιλάει για εθνικό δασικό πάρκο και στην προκειμένη περίπτωση, βάσει αποφάσεων των Υπουργικών Συμβουλίων του 5, 7 και 9, το εθνικό δασικό πάρκο θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις περίκλειστες ιδιωτικές περιουσίες. Και αυτό θεωρούμε ότι διασκεδάζει απλά και μόνο τις εντυπώσεις. Επίσης, πριν να ενταχθεί η περιοχή Ακάμα στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura, αυτό αληθεύει μόνο που κατά τη διαδικασία της ένταξής της και συγκεκριμένα από το 2007 μέχρι το 2010, πρώτον εκπονήθηκε το τοπικό σχέδιο τότε, λήφθηκε υπόψη η ζώνη ειδικής προστασίας για τα πουλιά, που θα καθορίζεται το 2009, και ο τόπος κοινοτικής σημασίας που θα καθορίζεται το 2010. Κατά συνέπεια αυτού, το να λέμε ότι χρειάζεται αναθεώρηση γιατί μετά τις αποφάσεις εντάχθηκε η περιοχή στο δίκτυο Natura 2000, δεν ευσταθεί. Επίσης, όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, ολοκληρώστε παρακαλώ. Οι αποφάσεις αυτές αντιβαίνουν το πνεύμα και τις πρόνοιες τόσο της κοινοτικής οδηγίας όσο και της εθνικής νομοθεσίας για τους φυσικούς οικοτόπους και αναφέρομαι κυρίως στο άρθρο 6 της κοινοτικής οδηγίας για τα διαχειριστικά σχέδια. Το διαχειριστικό σχέδιο έχει εκπονηθεί, έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, έχει πληρωθεί από το κράτος και τους φορολογούμενους πολίτες. Δεν ακούσαμε κάτι από αυτού. Και ο κύριος Υπουργός είπε να προστατεύσουμε και να αναπτύξουμε. Το διαχειριστικό σχέδιο έχει ως στόχο να προστατεύσει, να διατηρήσει και να διαχειριστεί την περιοχή, όχι να αναπτύξει. Και όσον αφορά την ονομαστική αναφορά γίνεται στις αποφάσεις Υπουργικών Συμβουλίων, όχι για έναν ή για δύο, αλλά για όλους τους μεγάλους ιδιοκτήτες γης, συν ειδική πρόνοια για τους μικρούς ιδιοκτήτες γης. Και τα ποσοστά, εάν δούμε την απόφαση του 7 και την παρουσίαση που έγινε στην κοινή διάσκεψη τύπου Υπουργείου Εσωτερικών και τότε Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αναφέρουμε στην παρουσίαση της τότε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, τα ποσοστά δεν είναι ακριβώς 1,5 βάσει της τότε απόφασης. Εάν δούμε ποιες περιουσίες είχαν αποφασιστεί να παλαιοτριωθούν. Τα χτήματα της Μητρόπολης Πάφου ανέρχονται στο 2747 βάσει της απόφασης του 7, επαναλαμβάνω. Τα χτήματα της Fontana Morosa Coast Limited και του ομίλου εταιριών στην Τοξέστρα στο 26,94% και τα χτήματα άλλης εταιρείας ανάπτυξης γης στην Τοξέστρα στο 3,74%. Συνολικά τρεις ανέρχονται περίπου στο, όχι περίπου, 58,15% της τότε απόφασης. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως μας τα είπατε. Δεν ξέρω, καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, μπορεί να βγαίνει στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και να λέει ό,τι θέλει. Η κυβέρνηση έχει πάντοτε ως πρώτη στους στόχων να εφαρμόζει τις νομοθεσίες και τις κοινοτικές οδηγίες. Με την απόφαση αυτή που λαμβάνεται δεν ακυρώνεται τίποτε από όλα αυτά που λέει ο κύριος όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Λυπούμε να πω ότι τα διαχειριστικά σχέδια δεν προκύπτουν μέσα από καμιά νομοθεσία, αλλά είναι προαιρετικά. Κάποιοι πρέπει να κάτσουν να διαβάσουν επιτέλους τις οδηγίες. Αυτό είναι ένα. Όσον αφορά εκείνο το, η οδηγία αυτή, η 9243, δεν απαγορεύει την ήπια ανάπτυξη. Να κάτσουν γι' αυτό να το διαβάσουν. Και πάνω απ' όλα, εκείνο το διαχειριστικό σχέδιο που αναφέρεται ο κύριος έχει μέσα 16 θύλακες ανάπτυξη. Εάν το τμήμα περιβάλλοντος και οι οποιοδήποτε άλλοι υπηρεσιακοί ήθελαν να το αποκρύψουν, αυτό είναι άλλο θέμα. Αύριο, αν θέλετε, να δώσω στη δημοσιότητα το πρώτο σχέδιο που έχει κατατεθεί το Δεκέμβριο του 2016 με τους 16 θύλακες ανάπτυξης. Μάλιστα. Μάλιστα, να τα δώσετε, κύριε Υπουργέ, για να δούμε τι επιτέλους θα γίνει και να κλείσουν κάποια στόματα. Για να τα δώσετε, γιατί μαζεύονται υπογραφές. Μαζεύονται υπογραφές. Ξέρετε, και εγώ μπορώ να μαζέψω υπογραφές και να ζητώ να σας πάρουν την περιουσία σας. Αυτό το πράγμα δεν είναι δημοκρατία. Υπάρχουν οδηγίες οι οποίες εφαρμόζονται πιστά. Μάλιστα. Από το Υπουργείο και από το κράτος. Λοιπόν, πρέπει να το κλείσω. Πρέπει να κλείσω. Σχέδιο, αν θέλετε να κλείσετε, να κλείσω. Κύριε Υπουργέ, σας καλώ ένα απόγευμα να τα πούμε φόλης της ύλης. Να έρθω δύο απογεύματα. Η απόφαση αυτή σίγουρα έχει ως πρώτη στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και πέραν τούτων το κράτος δεν έχει δυνατότητα να πάρει τις περιουσίες του κόσμου και να τις αποζημιώσει, αφού υπάρχει οδηγία που μπορεί να προστατεύσει τους οικοτόπους και είναι η 9243 και το γνωρίζει και τη γνωρίζουν όλοι. Δεν υπάρχει νομοθεσία για μεταφορά συντελεστή και δεν υπάρχει δυνατότητα να ανταλλάξουμε την περιοχή εκείνη με κρατική περιουσία. Πρέπει να ξέρετε ότι το 28% της ελεύθερης Κύπρου είναι ενταγμένο σε δίκτυο Natura και δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι καπνίσει του καθενός σε αυτόν τον κράτο. Να μείνουμε όμως εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Ευχαριστώ τον Υπουργό. Ευχαριστώ και τον κύριο Βαστιλιανού. Να είστε καλά και οι δύο. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι.